أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Geçen hafta Felak suresini okumuştuk. Son ayet kalmıştı. Ama hatırlarsanız dördüncü sureye anlam veremediğimizde söylemiştim. Yani uygun kelimeyi bulamadığımızda söylemiştim. Dördüncü ayete. Hiç de hatalar kaçmıyor sizin gözünüzden kardeşim. Dördüncü ayete anlam vermekte zorlandığımızı söylemiştim. Zannediyorum ki onun uygun anlamını bulduk. İnşallah doğrudur. Şimdi şöyle bir mealini okuyayım size. De ki, yarılanın Rabbine sığınırım. Yarattığının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, İlişkilere fesat karıştıranın şerrinden, çekemezlik ettiği zaman çekemeyenin şerrinden. Farkı anladınız mı? Hangisi? İlişkilere fesat karıştırmak. Ve min şerrin neffâthâti fil ukat. Ukat kelimesi, ukde kelimesinin çoğulu. Ukde de bağ demek, düğüm demek. Şimdi bağlara derseniz, bağlara fesat karıştırmak derseniz o zaman Türkçe'de yanlış anlaşılır. İnsanlar arasındaki bu sözleşmelerle, yani açık ya da gizli sözleşmelerle doğan şeye ilişkiler deniyor. İşte karı koca ilişkisi, aile ilişkisi, iş ilişkisi, siyasi ilişkiler, sosyal ilişkiler, ekonomik ilişkiler, dış ilişkiler değil mi? Bu bakımdan Türkçe açısından o kelimeye en uygun mana ilişki oluyor. Neffâse kelimesi de böyle fısıldayarak bir takım şeyler söyleyip işi bozmaya uğraşanların yaptığı şeydir. İşte ilişkilere fesat karıştırma dediğiniz zaman yani bize göre bu iş tam olmuş ama içinizden bu yanlıştır, olmadı, uygun değildir diyen varsa onlar dinleriz ama şimdi değil. Arada. Çünkü şimdi olursa olmaz. Arada ya da daha sonra, yarın olur, başka hafta içinde olur, ders esnasında olmaz. Yeni gelenler için bir daha tekrar edeyim. De ki, yarılanın Rabbine sığınırım, yarattığının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, ilişkilere fesat karıştıranların şerrinden, çekemezlik ettiği zaman çekemeyenin şerrinden. Yani haset, hasedin Türkçe karşılığı çekemezliktir. Yani sizin elinizde bulunan bir şeyi çekemiyor. Çekemiyor. Bir arkadaşımız vardı. Maddi durumu gayet iyi. Yani yazdığı var, kira verdiği apartman daireleri var, oturduğu gayet güzel şeyi var, parası var, her şeyi var. Komşusu evine şöyle 3 kilo kadar portakal getirmiş, onu görmüş. Ertesi gün bana anlatıyor. Bir göreceksin, doldurmuş adam portakalları, götürüyor. Yahu kardeşim, sen onun kamyonunu alsan sana hiç dokunmaz. Adam bula bula işte 3 kilo da portakal parası bulmuş. Fakir bir adam işte. Onu çekemiyor. Yani o portakalın, o kişinin elinde olmasını çekemiyor. Böyle insanlar var. Şimdi haset dediğimiz şey, yani çekemezlik diye, ki Türkçesi yani tam oturuyor. Arapçada hasetin karşılığı ne oldu, ne kaybolmuş bunlar? Evet, burada bulamadım ama kafa ezberimden okuyayım. Temenni zevalin ni'me min müstehikkihi. Yani adam hak etmiş, alnının terini silerek kazanmış, haklı bir kazancı elde etmiş. Siz onun ya da nimet, artık nasıl bir nimet olursa olsun, çalışarak kazanmış, okumuş, bir şeyler ne yapmışsa yapmış, bir başarı elde etmiş, maddi ya da manevi. Siz istiyorsunuz ki o onun elinden gitsin. İşte çekemezlik bu. Felak suresindeki haset bu. Evet. Şimdi bu haset hakikaten öyle bir şey ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde amelleri yok eder, bitirir diye bildiriyor. İnsanın kendisini de bitirir. Yani o insanı böyle ateş gibi yakar, haset ateşi. Ondan dolayı ne yapacağı belli olmaz. Her şey yapabilir. Her şey yapabilir. Mesela ehli kitabın bize karşı bu kötü tavırlarının temel sebebi hasettir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 2. sure 109. ayetini lütfen açın. On sekizinci sayfa. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ehli kitaptan çoğu kimse, birçoğu sizin mümin olmanızdan sonra hep şunu isterler. Ah, ah keşke imanınızdan sonra sizi kafirliğe bir çevirebilseler. Sizi bir kafir yapabilseler keşke. Bunu niye böyle istiyorlar? Haseden min indi enfusihim. Kendilerinde olan hasetten dolayı. Çünkü Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu gayet iyi biliyorlar. Cenab-ı Hak diyor ya, اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. وَاِنَّ كَث۪يرًا مِّنْهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler. Bakara 146. ayet. Şimdi bizim hak yolda olduğumuzu gayet iyi biliyorlar. Zaten bunu bilmemek mümkün değil. Bilmemek mümkün değil. Bunu çok net bir şekilde anlayıp kavruyorlar. Ama biz hak yolda, kendileri batıl yolda bunu bir türlü kabul edemiyorlar. İlla kendilerini suç ortağı yapacaklar. Ondan dolayı وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَيَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ehli kitabın çoğusu çok ister ki ah keşke imanınızdan sonra sizi bir kafir yapabilseler. Niye? Haseden min indi enfusihim, kendilerinden olan hasetten, çekemezlikten dolayı. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak, gerçek kendileri için apaçık ortaya çıktıktan sonra. Bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi bundan dolayı kafirler Müslümanlarla savaşmadılar. Medine-i Münevvere'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce oraya gelecek peygamberi beklemek için gelip yerleşen 4 tane kabile vardı biliyorsunuz. Sık sık anlatıyoruz burada. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza, bir de Beni Urayt adında 4 Yahudi kabilesi vardı. Bunların Medine'ye gelmelerinin sebebi kendi kitaplarında bugün bile gelecek son peygamberin Mekke'de çıkacağı, Medine'ye hicret edeceği ve oradan tebliğini yayacağı yazılıydı. Bunlar da gelmişlerdi ki o yeni peygamber geldiği zaman o dünyada hakimiyet kuracak, biz de onunla birlikte hakim oluruz. O peygambere inanmak değil maksatları. Maksatları dini değil, siyasi. Hakimiyet peşindeler, iman peşinde değiller. Bu çok önemli bir şey. Çünkü birçok kimse mal sahibi, itibar sahibi olmanın yolu olarak dini görür. Bu çok yanlış bir şeydir. Din insanı mal sahibi, itibar sahibi yapmak için değildir. Allah'a kul etmek içindir. Allah'a kul olduktan sonra onlar zaten olur. Ama kişinin hedefi o olamaz. Onu hedeflediğiniz zaman o hedefe ulaşmak için dinden taviz vermeniz gerekir. Bu olmaz. İşte bunlar o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman ona düşman kesildiler. Niye? Kıskandılar. Niye peygamber bizim aileden değil de Araplardan diye. Kıskandılar. Şimdi Allah-u Teala bize ne diyor? Diyor ki fa'fu vasfahu hatta ye'tiyallahu bi emrihi. Allah'ın emri gelinceye kadar onları görmezlikten gelin. Yani onların suçlarını görmeyin. Ve onlara karşı sanki hiç görmemiş, hiç duymamış gibi davranın. Hiç görmemiş ve duymamış gibi davranın. İnne Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Hasedin de bir ölçüsü var, her şeyin de bir ölçüsü var. Kadir kelimesi ölçü koyma manasındadır. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Şimdi haset o Yahudileri öyle bir hale getirmişti ki Mekkeli müşrikleri Medine'ye hicret etmiş olan Müslümanlara karşı kışkırtmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Kâb bin Eşref, Ahtab bin Huyey Mekke'ye gelmişler. Mekke'de onlara diyorlar ki Mekkeliler Muhammed'le ilgili olarak bize doğrusunu söyleyin diyorlar. Siz ehli kitapsınız, ehli ilimsiniz. Yani sizin kitabınız var, işte Tevrat var. Siz biliyorsunuz ama biz bilmiyoruz. Hangimiz doğru yoldayız? Hangimizin yolu doğrudur? E siz ne yapıyorsunuz? Biz işte hacıları karşılarız. Kabe'ye hizmet ederiz. Fakirleri doyururuz. İşte insanlara, hacılara yemek yediririz falan. Peki Muhammed ne yaptı? Muhammed akrabalık bağlarını, yani bir şey, kendi atalarına ihanet etti. Çünkü ataların dinini bıraktı. Aileleri birbirine kattı. Çünkü aile içerisinde biri inanıyor, biri inanmıyor. Akrabalık bağlarını kopardı. Diyorlar ki, bakın ayette Allah-u Teala şöyle diyor. Nisa suresi 4. sure 51. ayetten itibaren yedinci sayfa. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab yu'minune bil cibdi ve tağut ve yekulune lillezine keferu haulâi ehdâ minellezine âmenû sebîlâ. Kendilerine kitaptan bir pay vermiş olan şu kimseleri gördün mü diyor. Ehli kitap işte bunlar. Bunlar sihire inanıyorlar ve tağuta inanıyorlar. Yani hatta şöyle bir rivayet hatırlıyorum. Putlarının karşısında eğiliyor, onlara da diyorlar size sizin yolunuz doğrudur diyerek putlarına da inandıklarını söylüyorlar. Ve kafirlere diyorlar ki, kafirler için diyorlar ki bunlar, bunların yolu müminlerin yolundan daha doğrudur diyorlar. Yani sizin yolunuz müminlerin yolundan daha doğrudur. Halbuki bunlar çok iyi biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi, onun getirdiği din doğru dindir. Ve çok iyi biliyorlar ki Mekkeliler şirk içerisindedir. Ve Tevrat'ta şu var, Allah'ın asla affetmeyeceği günah şirktir diye. Bunu gayet iyi bildikleri halde sırf hasetlerinden Müslümanlara karşı güç ve kuvvet toplasınlar, hep beraber Müslümanları Medine'de ezip yok etsinler diye. Halbuki bunlar bu peygamberi karşılamak için ülkelerinden çıkıp Medine'ye yerleşmiş insanlardı. Yani burada arkadaşlar şuna tekrar dikkatlerinizi çekeyim. Herhangi bir kimse dini bir kısım emellerine ulaşmak için kullanırsa, ister zengin olmak, ister hakimiyet kurmak, ister siyaset, ister ne olursa olsun, bunun dinden alacağı bir şey yoktur. Çünkü onun için din bir malzemedir. Din hiçbir şey için kullanılmaz. Hiçbir menfaat beklemeden Cenab-ı Hakk'a kul olacaksın. Takım dinden menfaat sağlamaya kalktığınız an işte aynen bu Yahudilerin durumuna düşeriz. Onu bırakmamız lazım. Burada Cenab-ı Hak ne diyor? Ulaikellezine la'anehumullah. İşte Allah onlara lanet etmiş. Allah onu rahmetinden uzaklaştırmıştır. Ve men yel'anillahu felen tecde lehu nasira. Allah kime lanet ederse ona bir yardımcı bulamayacaksın. Buranın havası galiba biraz ağır, millet uyuyor. Ya ben iyi anlatamıyorum. Böyle bir şey var galiba. Ya da sizin çok uykunuz var. Çünkü daha önceki derslerde hiç uyuyanı görmüyorduk. Şimdi ne oluyor? Hava mı ağır? Hava değişimine gidelim. Evet, ulaike ellezine la'anehumullah ve men yel'anillahu felen tecde lehu nasira. Allah işte onlara lanet etmiştir. Allah kime lanet ederse onlara yardımcı bulamayacaksın. Zaten ondan sonra önce Ka'b bin Eşref'in kabilesi Beni Kaynuka, sonra Beni Nadir, sonra Beni Kureyza, bunların hepsi Medine'den kısa sürede sürüldü gittiler. Halbuki hiç kimse böyle bir neticenin olacağını hayal bile edemiyordu. Şimdi haset insanı öyle kötü şeylere tevessül ettirir ki insanın kardeşini öldürebilir. En yakınını öldürebilir hasetten dolayı. Zaten dikkat ederseniz kardeşler arasındaki kavgalar kolay kolay bitmez. Hatta bir şiir vardır. Görmedim akrabanın akrabaya iyilik ettiğini, akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini diye bir şiir söylerler. Şimdi niye bu burada aslında akrabalar birbirlerine daha fazla yardımcı ve destek olmaları gerekirken kıskançlıktan dolayı. Halbuki insan bu hasedine yani kıskançlığını birazcık dizginleyecek olsa en büyük yardımı akrabadan görecektir. En büyük desteği onlardan görecektir. Başı ağrısa onlar yanında bulacaktır. Bakarsınız ki sıkıntılı zamanlarda hep sizi yanında görmek ister. Eline bir nimet geçtiği an sizi hiç görmez. Sizi semtine bile uğratmak istemez. Bu çok yanlış bir şey tabii. O yeter o kadar. Ha o haset ayetini okumadım değil mi? Ha peki. Yahya haklı olarak itiraz etti. Şimdi Nisa'daki ayetleri tamamlayalım. Ondan sonra öbür konuya geçelim. Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira. Yoksa bunların mülkten bir payları mı var? Yani Cenab-ı Hak yönetimde onlara ortaklık mı vermiş? Ne oluyor? Kendi kafalarına göre şu mümin kafir mi belirliyorlar? Kimin mümin, kimin kafir olduğunu belirleyecek olan Allah-u Teala'dır. Siz değilsiniz. Ne oluyor size? Mesela işte o şey Yahudiler öyle yapıyor. Eğer bunlarda mülkten bir pay olsa insanlara bir çekirdeğin içerisindeki o küçük şeyler kadar, o iplik taneleri kadar bir şey vermezlerdi. O hurma çekirdeğinin ortasındaki o ince iplik gibi olan şey kadarını bile vermezlerdi insanlara. O derece haset. Em yahsudunen nas ala ma ataahumullahu min fadli. Allah'ın kendi ikramından verdiklerine karşı insanları kıskanıyorlar mı? Çekemezlik mi ediyorlar? Fakat ateyna ale İbrahim el kitab. Siz niye şey yapıyorsunuz ey Yahudiler ve Hristiyanlar? İbrahim ailesine kitabı verdik. Bakın siz İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Yahudiler İsrailoğulları. İbrahim Aleyhisselam'ın iki tane oğlu vardı. Birisi İsmail Aleyhisselam, birisi İshak Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. İshak Aleyhisselam'ın soyundan işte İsrailoğulları geldi. Bütün peygamberler, o İsrailoğulların bütün peygamberleri o soydan geldi. İşte Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam. Hepsi oradan geldi. İşte bakın, siz niye kıskanıyorsunuz ki? Allah size de bir kitap verdi. Bak o kitabın içinde yazıyor bu gelen peygamberin Allah'ın peygamberi olduğu. Ona uysanıza. Yani Allah size vermedi değil ki verdi. Size de verdi. Kitap verdi ve hikmete hikmet verdi. Doğru hükümler var orada. Onlara uysanıza. Ve ateynâhum mülken azîmâ. Ve bu İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenlere de muazzam bir hakimiyet de verdi. Yani ciddi manada insanlar üzerinde hakimiyet de sağladılar. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye kıskançlık ediyorsunuz? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olmak bir şeyse, işte Muhammed Aleyhisselam da onun torunu. Niye kıskanıyorsunuz? Evet dedik ya, Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu da birbirlerine hasetten dolayı. İşte o Kabil Habil'i hasetten dolayı öldürmüştür. Bu da Maide suresinin 27. ayeti. 113. sayfada. Yani hasetin nelere mal olduğunu Kur'an'dan öğrenmiş oluyoruz. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَيْ Adem. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini oku. Bilhak, gerçek haberi. Bunlar olmuş olaylardır demiş oluyor Cenab-ı Hak. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا Bir kurban kurban ettiler. Yani Cenab-ı Hakk'a bir yaklaşmak için birer ibadet yaptılar ikisi de. Birisininki kabul edildi. Demek ki kabul edildiği belli oluyormuş. İşte deniyor ki ateş gelip kabul edilenikini yakıyor, diğerininkini yakmıyor. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Diğerininki kabul edilmedi. Senin ibadetini Allah kabul etti, benimkini kabul etmedi diye onu kıskanıyor. E kime karşı kıskanıyorsun? E kendini düzelt, tevbe et. Allah insan kullarından birini diğerinden ayırır mı? Doğru dürüst kul ol, seninkini de kabul etsin. Yok, haset farklı bir yola sürüklüyor onu. Aklı başından gidiyor. قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ Seni muhakkak öldüreceğim dedi. E öldürdün, ne elde edeceksin? Düşünmüyor işte. Hasetten dolayı. Hasedin sebebi de Allah ibadetini kabul etmiş. Peki sen, yani burada kimi kabul eden Allah'a karşı mı bir harekete girişiyorsun, yoksa kardeşine karşı mı? Kime karşı yapıyorsun? Allah niye benimkini kabul etmedi diyorsan, Allah'a karşı hareket yapıyorsun. Ama burada kıskanıyor kardeşini. Seni mutlaka öldüreceğim diyor. قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Kardeşi diyor ki, Allah müttakilerden kabul eder. Sen de takvalı ol, seninkini de kabul etsin. لَاِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِتٍ يَدْيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ Beni öldürmek için sen eğer elini bana doğru uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi uzatmam diyor. İnni akhafu Allah rabbel alemin, ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. İnni uridu en tebu'e bi ismi ve ismik, ben isterim ki benim günahımı senin günahınla birlikte benim günahımı da üstlenesin. Fetekune min ashabin nar, ve cehennemlik olasın. Ve velike cezaul zalimin, zalimlerin cezası budur. Çünkü sen çok yanlış davranış içerisindesin. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ İçinden kardeşini öldürmek kendisi için çok hoş geldi. Canı isteyerek kardeşini öldürdü. فَقَدَلَهُ Onu öldürdü. فَاسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve kaybedenlerden oldu. Her şeyini kaybetti. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْءَةَ اَخِيهِ Şimdi öldürdü ama kardeşin cesedini ne yapacak? Nasıl gömecek? Çünkü ilk defa ölen insan yeryüzünde. Daha önce ölmüş birisi yok. Bu defa Allah-u Teala bir karga gönderdi. İşte yeri kazıyor. Kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini öğretiyor karga. قَالَ يَا وَيْلَتَا اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ Yazık bana dedi. Şu karga kadar, karga kadar bile olamadım dedi. فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِي Kardeşimin cesedini örteyim diye. فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ Ve pişman olanlardan oldu. Şimdi görüyor musunuz, bakın, ilk cinayet hasetten dolayı işleniyor. Onun için ve min şerri hasidin idâ haset diye Cenab-ı Hakk'ın bize bu öğrettiği dua son derece önemli. Bir de göz değmesi denen bir olay vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde el aynu hakkun diyor. Yani göz değmesi haktır. Şimdi bilimin gelişmesiyle biz çok iyi öğreniyoruz ki bu bir takım ışınlarla şey yapıyorlar. Mesela Nevres Bey'in şeyi, ışınlarla yapıyorsunuz değil mi o? Suyla mı yapıyorsunuz? Ama ışınlarla da yapıyorlar mı? Işınlarla taşı kesiyorlar değil mi? Lazer işte ışındı. Işınla taşı kesiyorlar bugün. İşte bazı kimselerin gözünde biriken ışınlar da karşı tarafta o şekilde etki meydana getiriyor. Işınlarla adamı öldürüyorlar. Öyle değil mi? İşte bu da onun gibi bir şeydir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda bize yaptığı uyarılar var. Peki bunun da Kur'an-ı Kerim'de yine bir örneği var. O örneği de Yusuf suresinin 67. ayetini açalım, orada görelim. O da hasetten kaynaklanıyor. Yani karşısındakinin elinde olanı istemediğinden dolayı vücutta biriken o enerjiyi anında boşaltıyor ve bir takım şeylere sebep oluyor. 244. sayfa. Yakup aleyhisselam oğullarını buğday için Mısır'a gönderdiği zaman oğullarına bir tembihte bulunuyor. وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ اَبْبَابٍ مُتَفَرِّقًا. Hani bunun 12 tane oğlu var biliyorsunuz Yakup aleyhisselamın. Beniyye değil, doğru, bu çoğul değil mi? Ya Beniyye, çoğul olduğu için Beniyye olması lazım. Ya Beniyye, ey oğullarım diyor. Bir kapıdan girmeyin diyor. Farklı kapılardan girin şehire. Çünkü Yakup aleyhisselamın 12 tane oğlu var. 12 oğlundan bir tanesi Yusuf aleyhisselam, o zaten çocukken kaybolmuş. Oğullarının Yusuf'un yanına gittiğini de kimse bilmiyor. Şimdi 11 taneniz aynı kapıdan girerseniz nazara gelirsiniz demiş oluyor. Biraz sonra da ayetten anlayacağız onu. Onun için farklı kapılardan girin. Ayrı ayrı girin. Yani insanların kıskançlığını celbetmeyin. Bu da bizim için çok önemli. Yani insanların kıskançlığını celbetmemek lazım. İnsanları kıskandırmamak lazım. Bazıları kıskandırmayı özellikle ister ve bundan zevk alır. Bu da çok kötü bir şey. Diyor ki ya beniyye, oğullarım, la tedhulu min babin vahidin وَدْخُلُوا مِنْ اَبْبَابٍ مُتَفَرِّقًا. Tek bir kapıdan çıkmayın, girmeyin, farklı kapılardan girin. وَمَا اُونِ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُ. Yani ben bunu söylerken eğer Allah-u Teala sizinle ilgili bir karar vermişse, başınıza bir şey getirecekse ben bunu engelleyemem ki. Böyle bir şey yok. Ben ona güvenip dayanıyorum. Karar Allah'ındır. Tevekkül edenler, dayananlar Allah'a dayansın, onu vekil edinsinler. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ اَبُوهُمْ. Babalarının emrettikleri yerlerden girince مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً ف۪ي نَفْسِ يَعْكُبْ. Bunun farklı kapılardan girmeleri Cenab-ı Hak'tan gelecek herhangi bir şeye onları bir şeye mani olamazdı. Ama bu Yakup'un içinden gelen bir istekti, onu yerine getirdi. Peki niye böyle yaptı Yakup aleyhisselam? Asıl konu burada ortaya çıkıyor. Niye böyle yaptı? Sanki buraya kadar çok gereksiz bir şey yapmış gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Allah-u Teala diyor ki ve innehu لَذُوْ عِلْمٍ وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. Kendisine öğrettiğimiz şey sebebiyle gerçekten bir bilgi sahibidir diyor. Yani bunu bir bilgiye dayanarak yapmış değil mi Yakup aleyhisselam? Öyle olmuyor mu? وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. Ona verdiğimiz bilgi sebebiyle gerçekten bir bilgi sahibidir. Onun için böyle bir tedbir aldı. Siz ne kadar hani derler ya, tedbir takdire mani olmaz. Ama siz tedbirinizi her zaman alacaksınız. Şimdi Allah-u Teala burada almış olduğu, Yakup aleyhisselamın almış olduğu bu tedbiri ayıplamıyor. bu tedbirin yerinde olduğunu bildirmiş oluyor. Ledu ilmin lima allemnahu diyor. Yani şimdi bize de öğretiyor Allahü Teala, hasetçinin şerrinden Allah'a sığının. Ama tabii sığınırken de bir takım işlemler de yapmak lazım. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bilmezler. Evet, insanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi bir arkadaşımız bu Kalem suresinin sonundaki ayeti göndermiş. Bu da şey olmaz mı diyor. Sayfa. Ve in yekadullezine keferu leyuzlikuneke bi absarihim lemma semi'u'z-zikra. O zikri işittikleri zaman o kafirler neredeyse gözleriyle seni kaydıracaklardı. Öylesine seni kıskandılar ki. Şimdi farkına varıyorlar. Bakıyorlar ki muhteşem bir şey bu. Muhteşem bir şey. Ebu Cehle deniyor ki neden Muhammed'e inanmıyorsun? Muhammed yalan söylemez diyor. Fakat diyor öteden beri Mekke'nin reisi bir bizim aileye geçer, bir onların aileye geçer. Reislik tam bizim aileye geçmişken onlardan bir peygamber çıktı. Onlara karşı bizim bir peygamber çıkarma imkanımız yok. Vallahi Haşimoğullarının peygamberine inanmam. Sadece Haşimoğullarının peygamberi olduğu için inanmıyor. Kendi ailesinden olacak, olsa demek inanacakmış. Bu nedir? Bir kıskançlık değil mi? Yani gerçeği kavramışlar. Şimdi o zaman bize şunu söylüyorlar. Hani affedersiniz bir söz vardır. Kedi ete ulaşamamış, pis kokuyor demiş. Aynen onun gibi. Ve yekulûne innehu lemecnun. Ya o mecnun. Mecnun ne demek ki? Mecnun deli demek değil. O cinlerin hakimiyetinde. Çünkü kendileri için cinler çok önemli Mekkeliler için. Kâhinlere haberler getiriyorlar, bir şeyler kâhinlerden bir takım bilgiler alıyorlar ya orada. Bu cinlerin hakimiyeti altına girmiş. Onun için önemli haberler veriyor diyorlar. Peygamber olduğunu söylemek istemiyorlar. وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Bu bütün alem için bir zikirden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın doğru bilgisidir. Tabii bu da onunla alakalı. Mekkeliler işte bu ayet-i kerimede olduğu gibi Mekkelilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmaları tamamen kıskançlıktan. Mekke'nin önde gelenlerin karşı çıkması. Tamamen kıskançlıktan. Ve o kıskançlıktan dolayı onları bir kısmını Habeşistan'a göçe zorlamışlar, bir kısmını Medine'ye göçe zorlamışlar. Hatta normal bir göç değil, aslında kaçma şeklinde olan, kaçıp kurtulma şeklinde olan bir göçe zorlamışlar, bir hicrete zorlamışlar. İbn Kesir tefsirinde şöyle bir ifade var. Süddi dedi ki Bedir Savaşı'na giderken Mekke müşrikleri gittiler Kabe'nin örtüsüne yapıştılar. Ve Allah'tan yardım istediler. Kabe'nin örtüsüne yapıştı, Allah'tan yardım istediler. Putlardan değil, Allah'tan. Dediler ki Allah'ım şu iki ordudan en üstün, en iyi durumda olanına yardım eyle. Bu iki gruptan en değerli olanını zafere ulaştır. Bu iki kabileden en hayırlısını başarıya ulaştır. Böyle dua ettiler. Bunun altında şu var. kendilerinin doğru olduğundan ciddi şüpheleri var. Ayet-i kerimede bu dualarına karşılık Allahü Teala şöyle diyor. Enfal suresi 19. ayet, 8. sure. 180. sayfa. İn testeftihu fekad ca'akumul fethu. Hani şeyin gerçeğin ortaya çıkmasını, her şeyin açık seçik bir şekilde ortaya çıkmasını, açılmasını istiyordunuz ya. İşte fetih geldi. Bakın hayırlı olan galip geldi Bedir'de. Siz mağlup oldunuz. Eğer istediğiniz buysa oldu. Ve in tentehu fehuve hayrun lekum. Bu inadınızdan vazgeçerseniz hayrınız olur. Ve in taudu naud. Ama tekrar şirke dönerseniz biz de döner, tekrar ceza veririz. Nitekim döndüler ve Uhud'da da ağızlarının paylarını aldılar, sonra Hendek'te. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا. Sizin toplumunuz sizin hiçbir şeyinizi gideremez. Hiçbir işinize yaramaz. وَلَوْ كَثُرَتْ, isterse sayısı çok olsun. وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Ve Allah elbette ki müminlerle beraberdir. Bu şey de işte bu قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sureler ininceye kadar başka sureler okuyarak akşam yatar uyurmuş. Ama bu sureler inince artık bunları okumaya başlamış. Akşam yatmadan önce Buhari'de geçen rivayete göre sureler de var, dualar da var. Haşim sureler de bulmuş. Başka sureleri de bulmuştun değil mi? Akşam yatmadan önce Ayet-el Kürsi var. Terk etmiyor mu? Peki diğer dualar olsun. Tebareke var. Ondan sonra Amener Resulü var. Evet. Onları okumaya devam ediyor mu? Okuduğuna dair rivayet var. Devam ettiğine dair değil. Ama değil mi? Sürekli okuduğu bunlar. Muavizetin sürekli yaptığına dair. Öyle değil mi? Tamam. Ben de işte onu söylüyorum. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam yatmadan önce قُلْ هُوَ اللّٰهُ قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ وَقُلْ اَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ okur, avuçlarına üfler, ellerinin yetiştiği yerlere sürermiş. Ve bunu 3 kere yaparmış. Bu şekilde hem göze karşı, hem hasede karşı, hem cinlerin tasallutuna karşı, işte orada belirtilen şeytan vesvesesine karşı bir koruma meydana gelmiş oluyor. Evet, yani kulu vallahi okuyor. Kulavuzi bir Rabbil Felak okuyor ve kulavuzi bir Rabbin Nas okuyor. Tabi burada okurken anlamı da kavramak lazım. Anlamı kavramazsanız onun farkına varamazsınız. Kul huvallahu ahad, de ki o Allah'tır. Bir tektir. Allahus samet, varlıkların Allah varlıkların tek sığınağıdır. Lem yelid ve lem yulet, baba değildir, oğul da değildir. Ve lem yekul lehu kuffen ahad, ona denk hiçbir şey yoktur. İşte kul euzu bi rabbil felak'ta de o anlamlarını düşünmek lazım. Kul euzu bi rabbin nas'ta da o anlamlarını düşüneceksiniz ki orada Allah-u Teala'dan ne istediğinizi, Cenab-ı Hakk'a hangi şeyden sığındığınızı bilesiniz. Yapılan her türlü ibadetin şuurla yapılması lazım. Yani birçok kimse yanlış yapıyor ama farkında değil. Şeyde Mekke'de Kabe'nin etrafında tavaf ediyorum. Umre sırasında. Geçen sene miydi? Daha önce miydi? Ama yani yakın zamanlarda. Bir genç kız, yanında da yaşlı annesi. Kıyafetlerinden ikisinde Mısırlı olduğu anlaşılıyor. Benim yanımdan geçerken kız okuyor, annesi tekrarlıyor. Kız diyor ki Allahümme ecirni minennâr. Ya Rabbi beni ateşten koru. Annesi de tekrarlıyor. Diyor ki Allahümme edhilninnâr. Ya Rabbi beni ateşe sok. İkisi de olup bitenin farkında değiller. Kız okurken ezberden okuyor, manasını düşünmeden okuyor. Evet, Mısırlıdır, bilir anlamı. Kadın da kafa başka yerde, öyle hiç düşünmeden okuyor. Düşünse bunun manasının yanlış olduğunu bilir. Şimdi Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorsak, sığınıyorsak, yalvarıyorsak, neden sığındığımızı, neler istediğimizi, neler yaptığımızı bilmemiz lazım. Yani anlamlarıyla birlikte Allahü Teala'ya dua etmek lazım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu. Kul huvallah, kul euzü birabbinnas ve kul euzü birabbil felak okuyarak sığınıyor. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini daha okuyalım ve dersi bitirelim. Peygamberimiz demiş ki iki şeyde insan birbirine haset eder ama bu aslında haset değil, gıptadır. Yani onda olmasın değil, onda olsun ama bende de olsun der. Burada haset kelimesi mecazen geçmiş. Bir kişi ki Allah ona Kur'an'dan bir şey öğrenme fırsatı vermiştir, öğretmiştir. O onu gece gündüz okur. Ve komşusu da bunu duyar. Ve şöyle der, ah keşke şuna verilmiş olan bende de olsa, onun gibi ben de olsam diye ona gıpta eder. Yani ondan, onun elinden gitsin değil, onda olsun ama bende de olsun keşke der. Bu birincisi, yani ben de onun gibi öğrensem ve onun gibi davransam der. İkincisi de Allah'ın kendisine mal verdiği ve malını hak yolunda harcadığı kişidir. Der ki ya Rabbi, yani keşke bu adamın malı gibi benim de malım olsaydı da bu adamın davrandığı gibi davransaydım. Ben de fakir fukaraya verseydim. Yani Kur'an öğrenmiş, onu ben de öğrenseydim, ona göre yaşasaydım, insanlara anlatsaydım. Malı var, hak yolunda harcıyor. Keşke benim de malım olsaydı, ben de onu bunun yaptığı gibi harcasaydım diye. İki şeyde sadece kıskançlık olabilir ki bu kıskançlık gıptadır. Onda olmasın manasına değildir. Böylece şeyi tamamlamış olduk. O hadise mi bakayım? Tamam. Burada vardı ama nereye koyduk ki? Geçti. Yok. Ve la tahassasu ve la tecessasu ve la taha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir de şöyle bir hadis-i şerifi var. İyyakum vezzanne. Sizi zandan sakındırırım diyor. Sakın ha diyor. Kesin bilgi olmadan kimseyle ilgili konuşma yapmayınız. Öyleymiş, şöyleymiş değil. فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَد۪يسِ. Çünkü zan en yalan sözdür. Kesin bilgi olmadan kimsenin hakkında konuşma yapmayın diyor Allah-u Teala. وَلَا تَحَسَّسُ. Kimsenin ayıplarını araştırmayın. Ve la tecessesu, o da aynı anlamda. Yani casusluk yapmayın, gizli şeylere şey yapmayın. Ve la tehasedu, birbirinizi kıskanmayın. Yani onda olmasın demeyin. Ve la tedaberu, birbirinize sırtınızı çevirmeyin. Yani birbirinize sırtınızı dönmeyin. Ve kunu ibadallahi ihvana, ve la tebagadu, birbirinize kin beslemeyin. Ve kunu ibadallahi ihvana, Allah'ın ey Allah'ın kulları kardeşler olun diyor. Şimdi orada Mustafa Çavdar ikide bir işaret edip duruyor. Ben de görmezlikten geliyorum. Şimdi Allah nasip ederse bu pazar günü Kur'an-ı Kerim meal bilgi yarışması var. İnşallah işte 5000'e yakın kesin kayıt var. Arkadaşlarımızın bir kısmı gelemediler. Vakıfta o işlemleri yapmaya devam ediyorlar. Çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Ancak gözetmen sıkıntısı var. Yani orada sınıflarda duracak ve gözetmenlik yapacak. Yani orada kimse kimsenin bakmasın, Kur'an-ı Kerim açıp oradan cevap vermesin diye, tıpkı üniversite imtihanları gibi yapılacak. İmtihan soru şeyleri, kitapçıkları falan, her şey basıldı, hazır her şey. Görev almak isteyenler isim, soy isim ve telefon numaralarını Mustafa Çavdar'a yazdırırlarsa, toplam kaç kişiye ihtiyaç vardı? 65 kişiye ihtiyaç var. Onlar lütfen Mustafa Çavdar'a yazdırırsanız 11 tane okulda İnşallah bu imtihan olacak ve yurt içinden, yurt dışından katılanlar var. İlk olmasına rağmen Allah'a şükür çok başarılı bir organizasyonla arkadaşlarımız çok çalıştılar gerçekten. Sabah saat 8'den gece 10-11'e kadar uzun süredir çalışıyorlar. Büyük bir aşkla, büyük bir şevkle çalışıyorlar. Herhangi bir, işte hakikaten onları kıskanmak lazım. Büyük bir aşkla, büyük bir şevkle çalıştılar. Elbette siz de daha büyüğünü, daha iyisini yaparsınız mutlaka. Onlara elimizden geldiği kadar destek vermemiz lazım. Sonra, aradan sonra inşallah devam ederiz.